Już 2 minuty po godzinie 5:00, to oznacza, że za nami godzina, przed nami jeszcze niecała godzina audycji Trójka Budzi, którą realizuje dziś Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i teraz dla Państwa na początek tej drugiej godziny Nie raj od Laocze. It's too late. you things aren't so great. You can't go on thinking nothing's wrong. Gonna drive you home tonight. Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you? Dziesięć minut po godzinie piątej na zegarach, a w kalendarzu dziś 2 sierpnia, czyli 214 dzień 2013 roku. Słońce wstało dzisiaj dokładnie 6 minut temu. O 4:57 zajdzie, o 20:28, a imieniny obchodzą dzisiaj Alfreda, Eusebiusz, Gustaw, Eliasz, Karina, Maksym, Maria, Stefan, Świętosław i Teodota. W kalendarzu świąt nietypowych mamy z kolei dzisiaj Dzień Kolorowanek. A już teraz w trójce ONA i Drzwi. Jak słucham, to się nie boję, ale jak już patrzę, to lekki taki niepokój się pojawia we mnie. Marilyn Manson przed chwilą w Trójce, a dzisiaj swoje 18 urodziny obchodzi jedna z najpopularniejszych, najbardziej utalentowanych i chyba najbardziej uznanych polskich wokalistek, Justyna Styczkowska. Co prawda Wikipedia podaje, że pani Justyna kończy dzisiaj 51 lat, ale jak tak patrzę na jej zdjęcia i porównuję je z tym, co wyczytałam, no to coś mi się wydaje, że ktoś tam popełnił jakiś koszmarny błąd. Justyna Styczkowska zaczynała swoją karierę pod okiem Grzegorza Ciechowskiego, którego wrażliwość bardzo wpłynęła na jej twórczość, co zresztą sama często podkreśla. A dwa lata temu, podczas widowiska Pasja, które transmitowała Telewizja Polska, Styczkowska wykonała utwór zespołu Republika, a była to Moja krew. Justyna Styczkowska urodziła się 2 sierpnia 1952 roku w Rzeszowie. 20 minut po piątej. Bez boleści ucieleśnić treść. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Osiem minut po godzinie piątej. Moda na lalki Barbie chyba tak naprawdę nigdy nie minęła, ale teraz wybuchła ze zdwojoną mocą, oczywiście dzięki filmowi z Margot Robbie w roli głównej. Barbie kochają małe dziewczynki, te większe też, wiem po sobie. Chłopcom oczywiście też pozwalamy, ale były też takie lalki w historii, które wcale popularnością dużą się nie cieszyły, wręcz przeciwnie, wywoływały w nas mieszane uczucia. Wśród nich pojawiła się na przykład Barbie Video Girl, która nie spodobała się do końca oficerom FBI. Ta lalka miała wbudowaną kamerę, dzięki której dzieciaki mogły kręcić nawet półgodzinne filmy, ale FBI tą sprawą się szybko zajęła i ostrzegła rodziców przed możliwym działaniem szpiegowskim. To Barbie Video Girl. Z kolei lalka miała też swoją przyjaciółkę, Becky, która poruszała się na wózku inwalidzkim. I cała ta idea z lalką tak de facto ucieszyła rodziców, bo była w jakiś sposób edukacyjna. Ale pojawił się jeden techniczny problem. Lalka z wózkiem inwalidzkim nie mieściła się we windzie wymarzonego domku Barbie. No i jeszcze Barbie, która do zestawu miała dołączoną wagę, która wskazywała 49 kilo przy wzroście 1,75 m. Ta lalka zatem miała sporą niedowagę. Mało tego, zestaw zawierał jeszcze książeczkę, która radziła, jak zrzucić zbędne kilogramy. Instrukcja była prosta: nie jeść. Po licznych protestach Barbie z niedowagą została wycofana ze sprzedaży. W 5:30 na zegarach Kiss Me teraz w Trójce. So życie jest za rogiem, chwytaj je już dziś. Ile trzeba żyć, by powiedzieć sobie: dobrze jest jak jest, kocham cię. Trochę się zawstydziłam, bo to nagi Wojtek Mazolewski pojawił się przed chwilą w Trójce, razem z nim Bela Komaszyńska. Sprawdźmy zatem, co tam w pogodzie słychać. Niech ten Wojtek się ubierze lepiej, bo dzisiaj wcale tak ciepło nie będzie. A czy będzie słońce? Czy będzie go dużo? Nie. Czy będzie chociaż trochę? No, trochę tak, ale to dopiero po południu. Spore zachmurzenie dzisiaj będzie w całym kraju. Około godziny 14 z zachmur w końcu wyłoni się słońce. Jedynie na zachodzie to słońce na przemian będzie pojawiać się z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach po południu od 19 stopni w rejonach podgórskich, około 23 na przeważającym obszarze kraju, z kolei 25-26. Zobaczymy na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, a ciśnienie niskie. Teraz na barometrach mamy 1000 hektopaskali, ale to ciśnienie w ciągu dnia jeszcze spadnie, więc dzisiaj meteopaci mogą czuć się nieco znużeni. 23 minuty do godziny 6, a to już Smolgi, Victor Daves, You Missing w Trójce. Oh, Program Trzeci Polskiego Radia. Minut zostało do godziny 6, a ja zdradzę Państwu pewną tajemnicę. Jeśli są Państwo fanami grzybów, to uwaga, w lasach pojawiło się już kurki i to bardzo dużo kurek. Najwięcej jest ich podobno, ale proszę zostawić to dla siebie, bo nie będzie. Najwięcej jest podobno na Lubelszczyźnie. Więcej o tym powiemy Państwu w porze na trójkę, ale będzie też nie tylko o kurkach, będzie też coś o gołębiach. Tych z kolei bardzo dużo jest w Krakowie. To wiadomo, kto nie karmił gołębi na krakowskim rynku, ten w Krakowie.

Już tylko 8 minut zostało do godziny 6, a ja przypominam, że już pojutrze kolejne notowanie listy przebojów trójki. A o tym, kto znajdzie się tym razem na podium, zdecydują Państwa głosy. Głosować można oczywiście na stronie internetowej trójki do piątku, do południa. A lista wystartuje chwilę po godzinie 19. Wśród artystów, na których mogą Państwo głosować, znalazł się Jan Majewski. W ubiegłym tygodniu na miejscu 18 była jego piosenka Właściwie mi dobrze. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to pić. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Pięć minut zostało do godziny 6, za nami 2 godziny audycji Trójka Budzi. Mam nadzieję, że bardzo miło ją Państwo spędzili. Ja zdecydowanie tak, już się obudziłam. Już w studiu jest Piotr Firan, więc do tego wszystkiego jeszcze mam teraz dobry humor. A już za chwilę w Trójce serwis informacyjny. To śmiech Piotra Firana, on się ze mnie śmieje, proszę Państwa. 6 punktualnie, serwis informacyjny Trójki ze mną. Dobrze, tłumacz się. A chwilę po 6 pora na Trójkę, którą poprowadzi dzisiaj Śmieszek Piotr Firan. Bardzo dziękuję Elżbiecie Różyckiej za dzisiejszą realizację. Nazywam się Małgorzata Łukowska i jeśli przeżyję, to jutro się słyszymy punktualnie o 4:00. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 sierpnia.